Nimefurahishwa zaidi na moyo wa kujitolea wa kampuni hii kwa kutoa zawadi ya magari kwa watumiaji wake. Unaona gari hili hapo, unajua hili ni miongoni mwa gari 25 ambayo yametolewa na kampuni kwa ni lengo kwamba yawafikie watumiaji au wadau wao wanaotumia dawa ya White. Hii inaonyesha shukrani kubwa kwa watumiaji wa bidhaa hii kwa kurudisha fadhila kwa kuwazawadia hayo magari wateja wao. Huu pia ni mfano wa kuigwa kwa makampuni mengine kusaidia watumiaji wa bidhaa zao au kada mbalimbali zenye uhitaji katika jamii yetu. Tunazo hospitali zenye uhitaji wa vifaa, wananchi wenye uhitaji wa huduma za maji vijijini, shule zinazohitaji madawati na maeneo mengi ya kijamii yanayohitaji msaada. Tunatoa rai kwa kampuni mengine kuchangia huduma hizi ili kuboresha maisha ya wananchi wetu na vile vile kurudisha shukrani kwa watumiaji au wadau. Mamia ya bwana, napenda kumalizia kwa kuwasihi wananchi na wawekezaji binafsi kuchangamkia fursa za kipekee za rasilimali za uzalishaji kwa kuwekeza kwenye viwanda. Serikali imetoa mwanya kwa wananchi. Sasa jamani, tuchangamkie kupata ajira ili tusipotee kipato na mwishowe kuboresha maisha yetu katika nyanja mbalimbali. Huu ni mfano wa kuigwa na watakia kila kati katika majukumu yetu. Lakini mwisho niwatake sasa wanamtwala tuchangamkie fursa hii. Gari hili, kila mtu ana fursa sawa ya kupata gari hili. Masharti kidogo tu ambayo tutaambiwa kwamba uweze tu kujaza fomu na ukisie kuna patent packaging gap na unaruhusiwa kujaza mara nyingi uwezavyo. Sasa hili gari limeletwa kwa wanamtwala. Sasa itakuwa itashangaza kama tutashindwa kuitumia fursa hiyo rahisi tu ya kujaza fomu na kupata gari hili. Lakini vile vile niwatake resident kwamba tunazo fursa nyingi za uwekezaji katika mkoa wetu. Tunawakaribisha muwekeze katika mkoa wetu wa Mtwara. Tunayo maeneo, kwa hiyo msiishie Dar es Salaam peke yake. Karibuni vile vile kuwekeza.